Samaria mono baroga oi benyu nana benyu oi benyu nana benyu kwaje o mbie je o oi je o je o sambabe oi je o je o sambabe kwaje o wani de bodime kwaje o gidel ma fo gidelam kwaje o ganyel ma fo ganyelam kwaje o donja mi fo njaden haje o eita me je o kwaje o moso ma la yori oje o oje o wenyu gana samaria mono samaria Samaria mono, Samaria.